أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. مخکنا واقعا د هود علیه السلام د قوم د عادیان واقعا شروع او هود علیه السلام چې د بت پرست قوم تا کم تعلیمات ذکر کړي واغه تعلیمات هم پرون بیان شو دا غید طرف جوابی کاروایی چې تا ته زمونږ بوتانو لیوان توب رسول د تذکر توحید خبرې گئے او بیا د هود علیه السلام د طرف چیلنج چې دا غلط خبره ده دا بوتان اس نشی کول عزت تاسو بوتان تاسو ټول یو ځای شه زما د پر تدبیر د هلاکتو کې تاسو نشی کول نننن داګه سره تړلې خبره ده. هود علیه السلام دیتاو فا ان تولو کچر تاسو اعراض کوئی چکم شی مارا اوڑا دی ما ارسل تو بیهی دی زبا آگی سر لگ را لگل شیم چی دا اللہ وحدانیت تی او دا بت پرستای رد دی نو کتاسو دا آگی نا تولی کوئی اعراض کوئی اغا نمانه نو خبر دار جزا عند اللہ معذوری ما زما په زما باندې تعلیمات رسولو نو فقط ابلغتکم هغه تعلیمات هغه ماته در رسولي تاسو ته مې هغه رسولي دي ما خپل ځمداري برابر کړی دا ما په خپل ځمداري کې اس تقصیر نه کړی نظم معذورم زیند الله معذورم ما خپل ډیوټي برابر کړی دا ولی فقط ابلغتکم تحقیق سره رسولي دي ما تاسو ته ما اغا دین او اغا احکامات ارسل تو بیهی چی پاغی سر ازلی گلی شویم ایلیکم تاسو تا او پاتش تاسو ای نمانه نو داغی ضرری متبیان کو چی تاسو ای نمانه نو داغی نقصان داده اللہ پا کافر بانده سکی چی دا اللہ دا وحدانیت نا انکار کئی و الٹا جرم کئی مجرم گرزی ورسر باغیم گرزی نو الله په داسې خلکو څه کوي الله به تاسو ختم کی ويستخلف ربي قوما غيركم او په بدل د تاسو کې براولي رب زما یو قوم علاوه د تاسو نه ويستخلف ربي قوما غيركم او په بدل د تاسو کې براولي فالون کې زما یو قوم بل علاوه د تاسو نه تاسو به الله جل جلاله ختم کی. نو مطلب دا دی چې تاسو نه منه الله به تاسو سګي تاسو د الله عبادت نه کوي الله به تاسو کوم راولي چې د الله عبادت به هم کوي د الله سره به شرکم نه کوي د الله د پیغمبرانو خبر به منی هغه به د الله نه پرمانی نه کوي تاسو به ختم کینو دا تاسو خپل زر او پاتې شو پدې تولای او اغراض او پدې بغاوت سره پیغمبر نه منه الټه بغاوت کوي نو ولا تدرونه شیطان او الله ته پدې سره zarar نشي ورکړي که ضرر ورکوه نو خپل ځان ته ورکوه خپل ځان به ختموي الله به ختم کی الله ته خپل تولای او اعراض او بغاوت سره ضرر ورکولې نشه ولا تضرونه شیئا تاسو ضرر نشه ورکولې دی الله تعالی ته شیئا ضرر برابر شی لکه تویل کی زره معنا مې ذکر کړو دا عرب زمونږ عوام لر شینل تک نور سنې شي ذکر دا شی شی زګي وي دا شی شی وي دا شی شی نه الله په زو شی دی شی عرب لک شي تم سوې شی لبز استعمالی نو تاسو ذره برابر الله ته ذره نشی ورکولی ان ربی علی کل شی حفیظ او زما رب چې دی په هر یو شی باندې حفاظت کوونکی دی ساتونکی دی مطلب دا دی ما بس تاسو د شر نو ساتي مخکې چیلنج ور کړو کنه زما په الله توکل دی تاسو څه کوي او کې نو زما رب چې دی اغا ساتون کې د هر شر نه دی الله د هر شي حفاظت کوي زما حفاظت وکي او یا د بندگانو د اعمال محافظ دی اعمال نوٹ کوي دا مطلب دی د هر شي محافظ دی پای کې یو بندگانم دی دا غي اعمال نوٹ کوي او یا دک مطلب چې الله کله او غړي حفاظت کوون کې اغه چې الله عذاب راولي نو مؤمنانو ته او چې کوم دو حفاظت مستحق تی الله غي ته حفاظت ورکول شي الله د هر شي حفاظت کوون کې ورپسې الله جل جلاله ولما جاء امرنا دا اعيد عذاب تذکره کوي الله چې هر کله زمونږه فیصله را کوم نه منله بهرحال باغی شو الله وی هر کله چې زمونږه اډر راغې اډر د سراغه د دې قوم د هلاکت راغې فیصله وشو د برنا چې دا عادیان دا بهلا کول شي نو الله یو کار مونږ دا وکنه جینا هودن مونږ هود علی السلام ته نجات ورکړو هغه الله محفوظ ځکه ایمان او نیک اعمال د حفاظت سبب دی هود علی السلام پیغمبر د محفوظ کولو د حفاظت او د نجات لایق الله وت نجات ورکړو دویم والذین آمنوا معه او هغه کسانو ته چې ایمان راوړل په معیت د دې نو هغه ته الله وی نجات ورکړ نو هود علیه السلام او د هغه ملګری متبعین مؤمنان چې تفسیر خازنم سلور زر لیکلی زمونږ استاد محترم هم سلور زر ویلو الله وی ته مونږ نجات ورکړو الله نجات ورکړي وکذالک ننجل المؤمنین دا الله قانون دی چې عذاب راځي مؤمن ته الله نجات ورکړي برحمت مننا الله فرمای په مهربانی خپل سره نو مهربانی زکه چې عام قانون عام تور دا وی چې کله نه کله د مؤمنانو سره کافرانو مراگیر له کافرانو سره مؤمنانو مراگیر شي د ګوانګرانو سره مؤمنانو مراگیر شي خدا د الله رحمت او مهربانی چې کله نه کله عذاب را ولی نو الله جل جلاله په خپل مهربانی باندې نیکان خلق بچ کی او ګوانګرانو راگیر کی نو برحمت مننا الله وی په مهربانی خپل سره ونجیناهم وبیا تاکید الله فرمای ونجیناهم موږ داوود علی السلام او د متبعین ملګری هغه موږ اوساتل من عذاب غلیظ د عذاب سخت نه غلیظ سخت ویلګي مدا کوم عذاب نو ان شاء الله وشته مسیح پر کال په مخد بو کېم بمراش او فی عاد اذ ارسلنا علیهم الريح العقیم علیهم الريح العقیم الله په عادیانو کې په عادیانو باندې مونږه شند هوا را لګلې ایس خیر پکینو هوا کې هډیرې پېدی دي کنه سا انسان والی موسم تازه شي دړي للارو مارو نه ختمه کی فصل پاګه باندې اوریز راولي باران راوري او بوټي پکې اولکینو نرمه ده ملو شي نو پاګه سره پولینیشن دا غي وشي پاګه کې ایس خیر نو بس دغه او چې هغه به کم سرنګانو سه مغاله کېشتا غونره کټکړي دي پای کې سمستي جوړی کړی دي نو پاګه کې ایس خیر نو الله وی داسې هوا وا علیه مری الحکیم شند هوا ما تزر من شئ ان اتت علیه الا جعلته قرمیم الله وی په شی باندې من راتل مگر به بالکل ایره ایره کو ختمه وګ نو داسې هوا پی او ان شاء الله نه هشتمه سی بارا کې براشي ثمانيه ای سبع ليال و ثمانيه ايام یورز نو سبع ليال وش پی وا و ثمانيه ايام او اتو رزه مسلسل ادا پکې داسې پرتیو لګدا عادیان او سمودیان داسې پرتیو لګدا کجورو دا ډډه تني نه پرتی چې دا ډډه شي او ختم شي او غرزي سرع الله لك انهم اعجاز نخل خاويه فهل ترى لهم من باقي یو انسان هم پای کې باقی پاتې نشول الله ختم کړو نو الله پرمای دا څنګه عذاب چې کوم پر عادیانو باندې راغلو نو الله جل جلاله نجیناهم الله وي موږ ساتل د کهود علی السلام او د ملګری دا هغه څنګه عذاب نه نو عذاب د کتوند هوا تیز انتهایی هغه وش پی او اتور از مسلسل او اتشتم اسی پارا کہ ان شاء الله راشی التکی درے مروکو کے بیا بیان راضی التکی دے قوم بیان دے نو اغاز کی بازی مفسرین و عادیان اغستی دی او التکی چغرا دے چغے بیان دے تے کہ اللہ بازی قوم نے پچھا محلا کڑی دی نال تکی دے چغے نہ مراد د جبرئیل علیہ السلام د چیغه نه مراد د عادیان علی چې دی باندې چیغه والے نو اس قران کې څه تعارض نشته د عذاب دی بمرغلی عذاب دی بمرغلی په دواړو عذاب دی الله هلاک کړي د ګډیر سرکش وسره وسره بغاوت به کو د پیغمبر ابوتان به نغ نه خول الله تعالی پیغمبر د اخره کې فرمایي ای برات ورکی اهل مکه او تا او مسلمانانو تا وتلک عاد الله ودک تلک اشاره ده لکه مونږ چې ګوتونی سو الله وی تلک دخکا زکه عربو کې دي دنه د نسلری نه دي سعودیا کې دنه دی یلا کې دي اوسې مکور نشتا الله وی تلک دخکا دک آثار چې موجود دي دا کورونه چې موجود دي دا علاقی او میدانونه چې موجود دي دا غرونه چې کټ کړی دي تلک عاد الله وی دک عادیان جحدوا بآیات ربهم دا الله جل جلاله د آیاتنا د عادیانو انکار کړو یهود ویل کیږي انکار تا دی انکار کړو د آیاتونو دربنا چا دک عادیان نو پدې کې اشاره کوي خان د دې انجام ته چې د دې آثارونو ته وره د دې دک کلو ته وره د دې کورونو ته وره د دې نه عبرت واخله انکار یو کو د آیاتونو درف خپلنا واسو رسوله او نا پرمانی وکړه د پیغمبرانو الله نو هغه ته یو پیغمبر وکړو یو پیغمبر هود علیہ السلام او الله فرمایل چې واسو رسوله د ټولو پیغمبرانو یې وکړه د الله د پیغمبرانو نا پرمانی وکړه نو دا یاد ساته د یو پیغمبر نه انکار شل ذری مونږ ویل دا ټولو نه انکار دی که یو مسلمان و چې ارسه منم پنځه وخت تموس کوي زکات ورکه ټولو مرګه ته یو موز هیڅ شي نه قضا شوی حج وغیرہ او هر سیکړی د خو یو وی موسی علی السلام د الله پیغمبر نه من دغه په کوپر کې ذره برابر شک نشته یا عیسی علی السلام نه من دغه په کوپر کې ذره برابر شک نشته زکات د ایمان نه د وته د پر د یو شي نه انکار کافی دی او د مسلمانانو د پر ټول شي زونه من لازم دی پرشته به منې د الله احکامات به منې زکات به منې حج به منې او د کفر ته د ایمان د وته د پر بس یو خبره نه انکار چې کومه خبره یقینا ثابت په قران یا په صحیح حدیث سره نو د موسی علی السلام پیغمبرانه ټول قران شپک شلې ځای تذکره ده نو چې سړی یو پیغمبر نه مني او هغه پیغمبر پیغمبري ثابت وی په شرط دی باندې پیغمبر د الله وی نو دا کفر دی نو دې د یو پیغمبر نافرمانی کړي وا خو الله د یو پیغمبر نافرمانه ته د ټولو پیغمبرانو نافرمانی وی مطلب دا دی چې د یو پیغمبر نه انکار هم کفر دی د سلو نه انکار هم کفر دی و او تبعو فی هذه الدنيا لعنه الله وی تابع کړي شو لازم کړي شو اول اول شو دی پسې ټاپ کړي شو نه یو منټ اگر تاسو خبر را روان او تبعو او دې تابعداري وکړه امر کل جبار عنید د حکم د هر سرکش عنایت کون کی جبار ډیر لوی سرکش انسان ته ویل کی او عنید ډیر عنایت پرست انسان ته ویل کی چې بل سره عنایت ساتي کینه ساتي دا کوم د دې چې کوم سردارانو کومه دغه سه پلو بوتانو باندې نکلا کولاړو هغه ته ویته زمونږ بوتانو وخلې د سه عنایت پرست او بالکل د الله وحدانیت نه کوم چې په دې کې کوم لوی لوی کسانو ناغه بیا الله وی نور لوی سرکش او ډیر عنادیانو الله وی دا قوم هغه سرکش عنادیانو پسې شو هود علیہ الصلات والسلام پسې رانغه هغه خپل عنادیانو سرکش کسانو پسې شو وتبعو او دی لګیدلیو امر کل جبار عنید حکم او فیصله د هر جابر سرکش د هر جابر یعنی سرکش او د هر عناد کون کی پسې نو نتیجې شو الله فرمای او اتبعو فی هذه الدنيا لعنا تابع کلی شو اوله ګول شو پدی پسی پدی دنیا کې هم لعنت لعنت نو لعنت څه ته ویل کې د الله د رحمت لري والی نن په دنیا کې الله د اغې د رحمت نه لري په دنیا کې هم د الله د رحمت نه لري شو څه خیر وته ملو نه شو د دنیا د مخ نه لري کلی شو عذابونه پر اوسته شو الله تباہ او برباد کړو کورونه ارسه ختم شو الله وی نو دنیا کې هم پغې پسې لعنت ته دا الله در رحمت نه لېواله دی او ويوم القیامت او پرز د قیامت هم نو ننم لعنت او پرز د قیامت هم لعنت دا الله در رحمت نه لېواله الا خبردار ان عادن کفروا ربهم الله فرمای عادیان په خپل پالون کې نه انکار وکړه پل پالون کې باندې کفر وکړه هغه اونمنو الله وت خیره کې الله خبردار بودن هلاکت ته لعنت ته دا الله در رحمت نه لریواله دی لعاد قوم هود دا عادیانو دا پرچدا سوکو قوم دا هود علیہ السلام و السلام نو دا واقعا دا قوم هود ختم شد هود علیہ السلام دا قوم او تاسو لیدل چې پاغي کې کوم کسانو ایمان راړو هغه الله دنیا کې بچ کړو چې کله دنیا کې الله بچ کړو اخرت کې به مل الله صحیح ساتي او دا انور جو الله جل جلاله دا غي بارکه سوې دنیا کې ملانت دا الله رحمت لره والے عذابونه ته نږدې والے او قیامت کې مل الله وي او الله ورپسې لعنت هم په وي چې دا لعنتيان خلق ته د دې لپاره د هلاکت یو د الله رحمت لره والے دي په پته ولګي کافر تا خیره کول پاغه باندې لعنت ویل هغه ویل شي دوام ته ہدایت کول شي استغفار ول نه شي کول ځکه هغه استغفار پیدا نه ورکي مخک راغلی ځکه چې یقینا کافر نه هغه ته استغفار څه پیدا ورکي استغفار خو له قبلي کې جن ایمانی وی نو ګراو نه ماب شي نو چې په کوپر باندې استغفار هغه ته څه پیدا ورکي دوام ته کول شي او چې داسې ظالم وی بیا په کوپر باندې مړ شي هغه باندې حمد ویل شي هغه ته خیرم کول شي چې خدای پاک دې نور په جهنم کې د الله رحمت نه لری کی نور دی الله در رحمت نه لری کی په اخرت کې او جهنم کې دی الله نور ملاندی کی لکه دی ځکه الله تعالی هغه ختم شین د دنیا کې په الله نه دی پرز د قیامت او الله وی دی هغه د پر لری والے دی ته الله در رحمت دا د عادیان واقعو هغه ختم شو فئن تولوا کچره تاسو یې راز کوي د هغه شنه چې کوم راولې د هود علی السلام وی نو زه معذور عند الله يم فقد ابلاتو تحقیق سر امارا سوال دیتا ستا ما اغا دن ارسلتو بیهی الیکم چیز لگل شیم پاغی سر تا ستا ویستخلیف ربی قوما غیرکم او اللہ ببدل کراولی او ویستخلیفو او ببدل کی براولی یعنی ستاسو ربی رب زمان قوما داس قوم لرا غیرکم چی علاوہ دستاسو نبی دا اللہ عبادت بکی اللہ بمنی دا اللہ پیامران بمنی ولا تضرونه تاسو زرن شی ورکول دی الله تا شی انزر برابر ان ربی یکنن فالون کے زمان علا کل شی فاریو شی باندی حفیظن ساتن کے دی ولما وحر کلا جا امرنا اللہ ویچران لپیسل زمانگا دا عذاب پیسلا نجینا هودن مونگ نجات ورک هود علیہ السلام تا والذین آکسانو تا منو چی مانی روڑو ما هو پا معید ددکی دد سرا برحمت من اللہ پا مربان زمون سرا و نجینا هم اللہ مونگ نجات ورک دیتا من عذاب غلیظ دا عذاب سخنا و تلک عادن او دک عادیان چی دا آثار موجود دی جحدو بی آیات ربهم دی انکار کلو دا آیاتنو دا رب پلنا واسوه رسولو نا پرمانی کڑی ود پیغمبران دا اللہ واتباو دی لگی دلیو امر کل جبارن واتباو لگی دلی دی امر کل جبارن آنید پا حکم دا هر سر کشو عینات کون کی پسی داو دا حکم تابداری کولا و اتبعو تابع کرشو لازم کرشو دی پسی فی هذه الدنیا پدی دنیا کے لعنتا لعنت و یوم القیامت او لازم کرشو لعنت پرست قیامت کے هم دی پسی الا خبردار ان عادن کفرو ربهم یکینا عادیانو کفر کلو پا پالون کی خپل باندے الا خبردار بودن حلاکت تے لریوال دی در رحمت تعالینا لعنت تے لعادن پا عادیانو دا پارا قوم حود چی دا قوم دا حود علیہ السلام یا اول اولین یا آخرین یا ذل قوت المتین یا رحم المساکین کریم خدای تزمون نراز الشیان اللہ سیادہ عافیت پر آت را نصیب کی اللہ خپل حفاظت را نصیب کی یا اللہ تطول پیغمبران و منون کی منگا یا اللہ دخپل نبی علیہ السلام پر سنت و بانی دا غب دین بانی منگروان کی کریم خدای دا سرکش و خلق و دا عینات کون کو دا تابدارین منگو ساتے دا عید عینات دا منگو ساتے دا جبر نا منگو ساتے یا اللہ دلانت دا منگو ساتے رحمت تم نزدے کی یا اللہ راضی صلی اللہ دانا